συνεργασία με τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συνεργασία, πιστεύω, παράδειγμα που στηρίχθηκε επάνω στην κοινή αρχή να καλύψουμε ο ένας τις κομπίνες του άλλου. Αλήθεια είναι αυτό. Μα κομπίνες, τι έπαθε, τον ρώτησε αλήθειες του βάλανε. Όχι, λέει μόνο αλήθειες ο Πάνος Καμένος και είναι σοβαρός. Ένας σοβαρός πολιτικός, επιτέλους. Τώρα αυτό δεν το συζητήσουμε. Βλέπω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών σήμερα. Τι λέει. Και λέει βλάπτει την χώρα ο Πάνος ο Καμένος. Το είδα, ναι. Λέει τώρα, σήμερα. 3 χρόνια και άλλα 10 που πολιτεύεται πριν, τι ήτανε. Μήπως δεν έβλαπτε. Αυτά τα είπε. Καλά, την εικόνα, την αισθητική, θα συζητήσουμε κανείς. Τώρα τον ανακάλυψαν οι Σιριζέοι. Αυτοί δεν μας τον φέρανε. Αυτοί δεν μας τον κάνανε. Βλέπεις τον Καμένο. Και πας και συνεργάζεσαι. Ήταν αναγκαίο κακό. Κουλό, έλεγε. Κουλό. Καλό, μάλλον. Κουλό. Ήταν κουλό και καλό. Τι κρίση ειλικρίνης είναι αυτή ξαφνικά. Εδώ για την κομπίνα. Μήπως τα παίξει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό λένε άλλα. Μοντάζινε, μη φοβάσαι. Πριν δώσει τις βάσεις. Στην in Αλεξανδρούπολη, in Βόλος και in Λάρισα. Όπως ωραία, έλεγε και. Τρεις βάσεις επιπλέον. So what? No Σούδα όμως. Θα φύγουν από τη Σούδα. Όχι, δεν θα φύγουν. Κάτι. Θα φύγει μια υπηρεσία από τη Σούδα. Η υπηρεσία. Θα μείνει χώρος κενός. Θα γίνει ένα μολ. Κάτι. Τώρα και στην Κάρπαθο. Ποιο μολ? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει κανένα μολ. Μα δεν έχει λογική να μην έχουμε στην Κάρπαθο. Στην άκρη της Ελλάδας. Δεν είναι άκρη η Κάρπαθος. Κοντά είναι. Γιατί ο Βόλος είναι άκρη. Που θα έχουμε. Εξαρτάται μέχρι που φτάνει ο Τούρκος. Από εκεί θα πάρεις. Αν ο Τούρκος φτάνει Βόλο, άκρη είναι ο Βόλος. Εγώ πάντως θεωρώ σοβαρό πολιτικό τον κύριο Πάνο Καμένο. Μπράβο σε σένα. Εσύ σοβαρή, θεωρείς και άλλα πράγματα. Ναι. Εσύ θεωρείς σοβαρά και άλλα πράγματα. Α, πες μάλλον ένα. Το Τσίπρα. Ας πούμε. Μας παρακινούσες προεκλογικά να ψηφίσουμε όλοι Τσίπρα. Πάρτα τώρα. Ναι, αν παρακινούσα κάτι ήταν αυτό. Τι, γιατί χτυπάγατε τότε, κύριε τη Ελληνοφρένεια, γιατί χτυπάγατε τότε Σαμάρα για να πέσει, για να έρθει ο Τσίπρας? Ποιος ήρθε? Ο Τσίπρας ήρθε. Μάλιστα, άρα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που χτυπάμε τον Τσίπρα. Ποιο θέλει άρα? Ο Στάλιν. Ο Στάλιν. Έγκλημα κομμουνιστών και αυτό. Σοβιετία. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πάνος ο Καμένος, δεν ξέρω αν θα φύγει και τι θα γίνει. Μάλλον θα πάνε, επειδή είναι η καρέκλα που του ενώνει, αλλιώ θα είχαν διαλυθεί αυτοί. Και όλο αυτό είναι τέτοια κομμωδία που μα αφήνει όλου άφωνου. Ούτε ο Σεφερλίτ δεν θα τα έχει σκεφτεί. Να τα βάλει στο δελφινάριο. Θα μπορούσε. Ναι, αλλά δεν το σκέφτηκε. Ναι, κοντινή σου λέει τραβηγμένο. Ναι, ναι. Ναι. Ο Πάνος ο Καμένος όμως, και ακόμη και αν φύγει. Ο Πάνος δεν πάει άλλο πιο. Ναι. Το σωστό όνομα. Ναι, ακόμη και αν φύγει. Πιο Καμένος. Ακόμη και αν φύγει, θα μείνει αυτή του η δήλωση. Τώρα πια χτίζουμε το αύριο. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μην το παρεξηγείτε, κατά βάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά Καμένο. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης να βλάπτει τη χώρα? Που λέει η εφημερίδα των Συντακτών. Δεν γίνεται. Η εφημερίδα των Συντακτών κάνει τα παιχνίδια τώρα. Άσε μας. Μα ποια παιχνίδια? Το θέμα είναι το ότι βλέπεις, δεν μπορεί να βλάπτει. Είναι πολύ unfair. Δηλαδή, άδικο. Ο Καμένος να λέει ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει υπάρξει στη χώρα και ο Τσίπρας να τον λέει μπούλι. Ναι. Είναι λίγο τώρα στα όρια. Δηλαδή, πώς να μην γίνουν κόλος τώρα. Ναι, αυτό είναι. Το έχουν πει 2 μήνες πριν. Και ο Καμένος βλάπτει τη χώρα. Αυτός που έφερε τον Καμένο και τον έκανε υπουργό δεν βλάπτει τη χώρα. Κάτσε να δούμε το αυριανό πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα των Συντακτών. Τη Αυγή. Μπορεί η Αυγή να πει: ο Τσίπρας βλάπτει τη χώρα. Η Αυγή. Ναι. Να πει αυτό. Γιατί, και τι? Μετά θα αυτό αναφλεγεί. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ο Πάνος ο Καμένος, επειδή γίνεται και ένα παιχνίδι με τους Αμερικάνους, όπως έχει δει, με τις βάσεις που δίνουμε, με το ΝΑΤΟ, γύρω-γύρω όλη η γειτονιά, η Ανατολική Μεσόγειος είναι σε πόλεμο ή μη πόλεμο. Εγώ βλέπω ότι πέφτουν οι μάσκες και εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν Πουριτανές, ας πούμε. Ό,τι τι. Σαν τι. Πουριτανές. Γιατί ποιες μάσκες πέφτουνε? Ότι εντάξει, αυτό που γινόταν πλέον γίνεται προκάλυπτα και σοκαριζόμαστε. Έλα ρε εσύ, τι θα δώσει βάσεις. Είναι αριστερά που υποτίθεται ήταν. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, δεν τη δίνει αριστερός. Ποιος τη δίνει? Ο συνεργάτης, τι να κάνουμε. Και οι αριστεροί τι κάνουμε? Το ανέχονται γιατί πρέπει να είναι βιδωμένοι. Έχει φωνάξει ο Τσίπρας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι? Όχι. Όχι. Μικρός. Στο σχολείο δεν φώναζε? Στο σχολείο. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ έξω ευβάσεις του θανάτου. Ο κύριος Τσίπρας το έχει φωνάξει. Εδώ να μου πείτε άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι προχθές ακριβώς, έχει καμία 30 χρόνια πίσω. Δεν το είπε προχθές. Το λέει 30 χρόνια πριν, έλεγε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι ο Τσίπρας. Άρα έχει τελειώσει η ισχύ του συνθήματος. Επίσης, έχει ημερομηνία λήξη το σύνθημα. Εξετάσουν, μόνο το γάλα. Μήπως δεν είναι πια φωνιάδες. Μήπως έχουν πάψει τους φόνους. Προφανώς δεν είναι φωνιάδες. Οπότε, γιατί είναι διαβολικά καλοί. Άρα γιατί να τους πει φωνιάδες, εφόσον δεν. Εγώ δεν έχω. Σούπα, είναι σοβαρός ο Καμένος. Εγώ είμαι αυτής της αντρικής σχόλης σκέψης. Τσαντρικής. Ναι, όχι της καραμαλικής. Τσαντρικής. Οπότε. Παίζει και ένα σκάνδαλο με ο τη ΔΕΗ. Ο Κυριάκος είναι της Κουλής. Μάλλον. Ναι. Παίζει και ένα σκάνδαλο με τη ΔΕΗ, με τα Σκόπια. Αγόρασε η ΔΕΗ μια εταιρεία στα Σκόπια που ναι, την και... έχει ένα συγγενής του Ζάεφ και δεν έχουν δώσει στη Βουλή το κείμενο. Επίσης τα λεφτά τα κατέθεσαν σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη και όχι της εταιρείας. Περίμενε. Επίσης ποιο αυτό άξιζε μηδέν και το πήρανε πάρα πολλά εκατομμύρια. Να σου πω κάτι. Αν δεν πρόκειται για την αριστερά, αν δεν είναι πρόκειτο για την αριστερά, ναι, θα έλεγα ότι είναι καραμπινάτη λαμογιά. Ναι. Αλλά επειδή είναι αριστερή ετούτη, δεν το λέω. Δεν μπορεί να παραβλέπει το ηθικό πλεονέκτημα. Μα γι' αυτό. Δεν μα μπορεί αυτό να βάλει στην άκρη το να πούμε όχι τι, ας πούμε. Όχι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι κάθε λέξη συντάγματος. Έχει ηθικό πλεονέκτημα να πούμε ότι έκανε τι. Εδώ επίσης, φωνιάδες των λαών πριν 30 ας χρόνια. Ας πούμε, περπάταγε στην πορεία απ' έξω. Έχει πάει Ισραηλινή, έχει πάει. Γένοβα. Αν δεν ήταν όλα αυτά, θα έλεγα ότι είναι απατεώνες του ποινικού. Ναι, αλλά είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά, οπότε δεν τι λέμε. Τι να πεις τώρα. Δεν τίποτα. Μπορείς να πεις. Μα αποκλείζει, ας πούμε, ξαφνικά. Μα ξαφνικά. Αυτό. Και φεύγουν τα επιχειρήματα όλα και λες, κοίτα ρε. Καταραίει. Πού. Καταραίει. Πάει να σκεφτεί κάτι κακό, λες αποκλείω. Σκαταραίει που λένε. Ναι, σε φερλίζει. Ναι, ναι, εντάξει. Επειδή το ανέφερε πριν. Για αισθητική, γι' αυτό. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είχε κάνει και πορεία κατά της αμερικάνικης βάσης στη Σούδα. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι πρόθυμος ο κ. Παπανδρέου σε ό,τι το έχει ζητηθεί, είτε έχει να κάνει με την είσοδο στο Δέλτα Νιτάβ, είτε με όσα του ζητάει η κυρία Μέρκελ να συμφωνήσει στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, είτε με όσα του ζητάνε για να δώσει γη και ύδωρ τη βάση της Σούδας, την Ανδραβίδα, τον Άραξο, να δώσει φρεγάτες, να δώσει πολεμικά αεροπλάνα, ό,τι του έχουν πει, έχει πει ναι. Εγώ βλέπω έναν Ερντογάν δίπλα, ο οποίος έχει ανάστημα ηγέτη. Και ο κ. Παπανδρέου σπέβδει να δώσει στρατιώτες τη βάση της Σούδα, πολεμικό υλικό, ό,τι του ζητηθεί στις μεγάλες δυνάμεις. Ξέρετε, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν είσαι υποτελής απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, τότε αυτοί δεν στο ανταποδίδουν. Σου φέρνονται σαν σκουπίδι. Έλεγε τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου έδινε τα πάντα στους Αμερικανούς. Και δεν τώρα, τους είχε γνωρίσει. Όχι μόνο τη Σούδα, δίνει και άλλες πόλεις, δίνει και την Κάρπαθο. Γενικώς δίνει. Πόλη, αλλά η μοίρα θα είναι. Τώρα, σούπα, και άλλες πόλεις και την Κάρπαθο. Εντάξει. Γι' αυτό το διαχώρισα. Επίσης δεν τους είχε γνωρίσει τότε. Ποιους? Τους Αμερικανούς. Ναι. Μπορεί να δράσει τη γνώμη και. Αυτά τα έλεγε τότε για τη Σούδα. Γιατί μόλις πήγε στην Αμερική έλεγε άλλα για τη Σούδα. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση τη Σούδα, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού και πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί. Εδώ δεν είναι σκουπίδι ο ίδιος όταν τα λέει αυτά, γιατί κατηγορούσε τους άλλους ότι θα γίνουν σκουπίδι εφόσον γλύφουνε τους Αμερικανούς και τους ισχυρούς. Θα ήταν αν δεν ίσχυνε όλα όσα είπαμε πριν. Α, ναι, απειδή είναι αριστερός δεν είναι. Και τα λέξεις του συντάγματος και τα πλεονίκτημα. Έχεις δίκιο. Αυτό που ένας αριστερός θέλει να είναι κάθε λέξη του αστικού συντάγματος. Αυτό πάλι. Μεγάλη επιτυχία. Και που δάκρυσε και. Ότι πρέπει να είναι και στόχος. Η μόνη φορά που δάκρυσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν όταν έλεγε ότι είμαι κάθε λέξη του αστικού συντάγματος. Δάκρυσε. Όχι, δάκρυσε. Κάτι μπήκε στο μάτι και συγκινήθηκε και τ' άλλο τότε. Και... ξέρω, εγώ τον είχα δει που έκλαιγε. Ναι. Και από εκεί και πέρα άρχισε να κλαίει και άλλοι κάθε 5 το του Ιουλίου. Και αυτό έχουμε μπλέξει με του κλαψωμού, δηλαδή. Εντάξει. Ποιο τι. Έχουμε, δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Έχουμε και. Να μην μιλάω έτσι, άρα δεν είμαστε. Συγγνώμη, είχαμε κόσμο. Έχουμε τον Τάσο Σωτηράκη δίπλα μας. Ο Τάσος Σωτηράκης είναι ο ηθοποιός που υποδίεται τον Άρη Βελουχιώτη στην παράσταση Άρης που έχει γράψει η Σοφία Δαμίδου. Και σκηνοθετεί ο Μπισμπίκης. Ο Βασίλης Μπισμπίκης. Στο χώρο καρτέλ. Και επειδή ξεκινάνε αύριο, του πάμε να έρθει ως Άρης, αλλά δεν είσαι εντυμένος Άρης, μόνο τα μουσια έχεις. Μόνο τα μουσια, ναι. Μόνο τα μουσια. Γιατί ακούμε εδώ που λέμε, ακούσε εδώ που λέμε εμείς για καμένους και για τέτοια. Και σκέφτεται στο βουνό τότε, δεν είχαμε. Αυτούς είχαμε καμένους κυριολεκτικά. Τους καίγαμε κανονικά αυτούς. Είχαν μείνει κάτω στις πόλεις, είχαν πάει στα εξωτερικά γιατί εκεί έπρεπε να είναι. Θα μιλήσουμε με τον Άρη, Τάσο Σωτηράκη. Αυτή η παράσταση είναι πολύ ιδιαίτερη και θα είναι για δεύτερη χρονιά φέτος. Για δεύτερη χρονιά, ναι, ξεκινάμε από αύριο. Αύριο Παρασκευές, Σαββατοκυριακές. Παρασκευής, Σαββατοκυριακή, 9, στον Τεχνοχώρο Καρτέλ. Ξεκινάμε δυναμικά τη δεύτερη μας σεζόν, με πολύ αγάπη. Περισσότερο και, δηλαδή από αυτή που εισπράξαμε. Πήγε εξαιρετικά καλά. Πήγε γεμάτο συνέχεια, κάνει και περιοδία. Θα μας τα πεις, θα μας τα πεις. Απλά είναι σαν να βλέπετε τον Άρη Βελουχιώτη. Είναι, η ομοιότητα είναι καταπληκτική. Ακόμη και τώρα που φοράει ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι μαύρο. Η ομοιότητα είναι φοβερή. Αν που και δείτε... ο Άρης στις εξόδους μπορεί να φοράει κάτι άλλο. Τώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω καλά. Στάμπα στην μπλούζα. Όλη την ώρα. Δεν ξέρω αν είχαν στάμπα στην μπλούζα τότε. Το χιτόνιο. Ναι, δεν ξέρω. Όλα αυτά. Μπορεί να είχαν. Δεν είχαν σιδηρωτά. Δεν ξέρω. Ο Μανίνα Κατερίνα. Όχι, αλλά με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω αν είχαν. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις για να ξεμπερδέψουμε με αυτές. Με το μείγμα αυτών που δεν είναι βλαπτικοί για τη χώρα. Αλλά μόνο ένας είναι βλαπτικός για τη χώρα. Αλλά ο άλλος που τον έφερε δεν είναι βλαπτικός. Μίλα μωρά Αλέξη, δεν μιλάς. Τι λες? Ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Τι λες? Εγώ κλαίω. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Κλάφτα χαράλαμπε. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε. Τι λες? Εγώ κλαίω. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Και αν πάνε να εκβιάζουν τον ελληνικό λαό, θα μας βρουν όλους μαζί ενωμένους. Θα μας βρουν ενωμένους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Τέτοιο κλάμα το στην κηδεία της Αγιάς μου δεν έριξα. Εγώ κλαίω. Είδες εκτέλεση. Να τα. Bonnie M, έτσι γράφει. Στο YouTube που υπάρχει Bonnie M, ύμνος σε άμα. Ανοίγεται το κίνημα. Ανοίγεται, σιγά σιγά. Βγαίνουν οι παροπίδες. Να τα, παιδιά. Πάμε. Δεν έχει συμβεί κάτι. Αύριο είναι επέτειος. 12 Οκτώβριο είναι αύριο. Το Bonnie M. Όχι. Απελευθερώθηκε η Αθήνα το 1944. Εντάξει. Από αυτά θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, εδώ έχουμε, όπως είπαμε και πριν, έχουμε ηθοποιός είναι ο Τάσος Σωτηράκης. Ηλικία. 38. 38, είναι με μουσια. Φανταστείτε ότι έχουμε δίπλα μας τον Άρη Βελουχιώτη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Παίζει άλλωστε αυτό το ρόλο. Γι' αυτό σε επέλεξαν. Επειδή μοιάζει τόσο πολύ. Όχι, δεν έμοιαζα όταν έγινε η πρόταση Σοφία τόσο πολύ. Τι, το μουσ. Το μουσ είναι. Το μουσ άρχισε να μακραίνει όταν πήραμε όντως την απόφαση να ανεβάσουμε τον Άρη στη σκηνή. Είναι ένας μονόλογος, να πούμε για όσους δεν το έχουν δει. Είναι ο Άρης Βελουχιώτης. Που είναι σε ένα χώρο μόνος του και περνάει όλη του η ζωή, η τελευταία ζωή, με κάποιες αναφορές στη μάνα βέβαια. Από την αρχή, τελευταία χρόνια. Από τότε, ναι, από τότε που μπήκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και μετά. Ναι. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Περνάνε όλα αυτά. Θα κάνουμε και μια αποκατάσταση με την ευκαιρία. Τάσο μου. Άρη μου, μια σκέψη θα κάνουμε μια αποκατάσταση. Όντα ζωντανό ο Άρης. Ναι. Έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Νερό και αλάτι ό,τι έγινε. Δεν βαριέσαι, θα ξεχάσουμε. Αυτά θα ξεχάσουμε. Πας καλά. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο Βελουχιώτης δεν ξεχνιέται με τίποτα. Όχι ο Βελουχιώτης. Δεν ξεχνιέται τίποτα. Τα στραβά είναι ιστορία. Αυτά είναι. Δεν μπορεί να τα ξεχάσει κανείς με τα στραβά και τα θετικά. Αν μείνει κάποιος στα στραβά, οκ, είναι στραβός κατά τη γνώμη μου. Τα θετικά είναι τεράστια, μεγαλειώδη, δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά στην Ευρώπη. Δεν θα τα ξεχάσουμε. Μαζί με τα στραβά πάνε αυτά. Όλες οι προσωπικότητες. Όλες οι προσωπικότητες. Όλες οι στιγμές. Οι ιστορικές έχουν και τα θετικά, έχουν και τα αρνητικά. Τι, μόνο θετικά. Το έχεις δει κάπου αυτό. Πριν γίνει δηλωσία, λένε εδώ. Και αυτά είναι μες στην ζωή. Προφανώς όποιος ασχοληθεί με τη ζωή του Άρη Βελουχιώτη θα συμπεριλάβει και αυτό μέσα. Και έχω και ένα ψυχρό μήνυμα. Σερβιέτες, κομμουνιστές, είστε όλοι αδερφές. Α, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει μια ψυχραιμία και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, μας βγάζει από ντουλάπα ξαφνικά. Τώρα τι σε νοιάζει ένα, ρε. Θέλω να ρωτήσω, αυτό θα το καταλάβουν όσοι το έχουν δει το έργο, την παράσταση. Προκαλεί φοβερή συγκίνηση. Προφανώς όποιος θα επιλέξει να πάει να δει τον Άρη. και μάλιστα έναν ίδιο Χάρη πάνω εκεί. Είναι συγκλονιστικό. Επίσης, δεν ξέρω αν το είπαμε ότι είναι μονόλογος. Δεν παίζει να το λίγο πριν. Οπότε αυτό το κάνει και πιο δύσκολο και για τον Τάσο, βέβαια, αλλά και για το θεατή. Δεν είναι ένα εύκολο θέαμα. Α, τσουλάει πολύ ωραία, όμως φεύγει πάρα πολύ. Δεν το καταλαβαίνεις καν. Θες και περισσότερο να είναι. Γιατί είναι εργοδράσεις. Είναι εργοδράσεις. Εντάξει, είναι και μικρή διάρκεια. Δεν μένουμε συναφή. Είναι κοντά στη μία μισή ώρα. Κοντά στη μία μισή ώρα. Θέλω να μου πεις, να μας πεις, Τάσο, ποιες στιγμές στην παράσταση, μάλλον στις παραστάσεις, σε συγκλώνησαν εσένα ως ηθοποιό? Αντιδράσεις κόσμου? Θέλω να μου τα πεις λίγο αυτά, να μας δώσεις εικόνες. Πώς αντιδρά ο κόσμος? Ακόμα και μετά που έρχονται. Οι δύο πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν ήρθαν δύο σύντροφοι του Άρη. Ο Χρήστος ο Νταβατζής, το Χελιδόνι το επωνομαζόμενο, και ο κύριος Δαπόντε, δεν θυμάμαι το μικρό του, συγγνώμη κιόλας, που ήταν στον Ελλάς των Κυθήρων. Οι οποίοι μου είπανε ότι ήταν σαν να βλέπανε τον Άρη ξανά. Ειδικά ο κύριος Νταβατζής είπε ότι του έδωσα 10 χρόνια ζωής. Ειδικά όταν ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα ο Άρης, λέει, είναι σαν να τον έβλεπα ξανά. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, ειδικά από ανθρώπους που τον έχουν ζήσει. Ναι. Προφανώς. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσει. Αυτή η γενιά που τον Άρη τον και το γεγονός, είχε πάρα πολύ ψηλά. Και βέβαια το γεγονός ότι αυτά που λέμε μες στην παράσταση συμφωνούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τα ζήσαν από κοντά. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια. Το όμορφο είναι ότι οι γυναίκες που έρχονται είναι πιο σκληρές σε σχέση με τους άντρες. Δηλαδή, βγαίνοντας από την παράσταση, τους βλέπεις να κλαίνε σαν μικρά παιδιά. Οι άντρες. Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έρχονται, κλάμα, έρχονται να χαιρετήσουν και πολλές φορές δεν έχουν να πούνε λόγια. Σε κοιτάνε και καταλαβαίνεις ότι έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου στην ιστορία με αυτόν τον τρόπο, με αυτή δηλαδή την παράσταση. Ενώ οι γυναίκες είναι πιο ψυχρές. Είναι, τους τραβάνε, τους λένε άστονα να ξεκουραστεί, είναι κουρασμένος, άστονα, εντάξει, λέει. Ναι, είναι λίγο πιο δυνατές. Μένα μου έχει τύχει, έχω δει δύο φορές την παράσταση και συνθήματα στο τέλος πέφτουν. Ναι, και συνθήματα. Πολλές φορές φωνάζουν. Και χειροκροτήματα πέφτουν στα μισά της παράστασης. Δεν νομίζει κάποιος ότι έχει τελειώσει, αλλά μου έχει τύχει εμένα να πέσει χειροκρότημα στα μισά. Την έχουμε δει από κάνα δύο φορές όλη την παράσταση. Εντάξει, είναι σε σημεία τα οποία ήταν κομβικά. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ και ο Άρης τη συμφωνία της Βάρκηζας. Ναι, εκεί όντως κάποιοι που τα έχουν ζήσει, που έχουν μνήμες, ή ακόμα και νεότεροι, που πατεράδες και παππούδες έχουν ακούσει τις ιστορίες, ακριβώς. Γιατί αυτό είναι μια πληγή που περνάει από γενιά σε γενιά. Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται και μου λένε, ξέρεις τι, όπως τα λες, μας τα λέγανε και οι παππούδες μας τα λέγανε και οι πατεράδες μας και η ιστορία είναι έτσι. Εσύ έχεις παππούδες βουνών? Εγώ όχι. Ο παππούς μου ένας ήταν στην αντίσταση. Έχω και την ταυτότητά του. Ναι. Ακόμα. Ήτανε με άλλο τρόπο της αντίστασης. Ήτανε αυτοί και οι δύο μου οι παππούδες, και είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλο μου καμάρι. Ήτανε σε όλη τους τη ζωή αντισυμβατικοί και ήταν αντιστασιακή της ζωής. Ποτέ δηλαδή, πώς να το πω τώρα, με πιάνει και... Ήτανε πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι. Δεν δηλαδή μπήκαν στο σειρμό? Όχι, ποτέ, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολουθούσανε αυτό που τους έλεγε η ψυχή, καρδιά, ακριβώς, μυαλό, συνδυασμός, ναι. Ο ιδανικός. Φαντάζομαι έτσι όπως μου το περιγράφεις. Πώς το βιώνεις στο δρόμο που κάποιοι μπορεί να έχουν δει την παράσταση? Έχετε κάνει κάποιο γύρισμα εξωτερικό στο δρόμο? Είχαμε κάνει τα γυρίσματα εξωτερικά. Παίζουν και στην παράσταση λίγο. Παίζουν και στην παράσταση στην αρχή. Ο Άρης, ο Άρης στην Αθήνα. Ότι ο Άρης καταφέρνει να περπατάει στους δρόμους. Βλέπει άστεγους, βλέπει συνθήματα. Αυτό ήταν μια εμπειρία ζωής. Ήταν ένα οκτάωρο γύρισμα. Εσύ ντυμένος βελουχιώτης κανονικά? Είμαι ντυμένος, ναι, με τη στολή. Και ξεκινάμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Παντησίων, κατεβαίνουμε μέχρι το Μεταξουργείο. Εντάξει, φαίνεται η σαπίλα της Αθήνας. Τι σου λέγανε? Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι είπαν, πού είσαι ρε Άρη, να δεις την κατάντια μας. Ρε, εσύ περπατάει ο Άρης μαζί μας. Υπάρχει και το βίντεο, το περίφημο βίντεο με το Φώτη, τον άστεγο στο μοναστηράκι. Οπότε γίνεται εκεί. Εκεί ήρθε ο Φώτης και λέει: εμείς παρόλο που είμαστε άστεγοι, έχουμε διαβάσει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτόν τον ελεηνό τόπο. Και ενώ ήταν μία μου μίλαγε λες και ήμουνα ο Τάσος και μία μου μίλαγε λες και ήμουνα ο Άρης. Μπέρδεμα. Δηλαδή, είχε μπερδευτεί. Ένα μπέρδεμα. Λογικό δεν είναι. Ανεβήκαμε μετά την Ερμού, βγήκαμε στο Σύνταγμα, όπου ο Άρης κοιτάει την πλατεία Συντάγματος. Και κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου, σταματήσαμε στην πλατεία Κοράη, στα γραφεία του ΕΑΜ. Τότε του ΕΑΜ. Τότε του ΕΑΜ. Πάνω από τον κινηματογράφο. Πάνω από τον κινηματογράφο. Ναι, πάνω από τον κινηματογράφο. Εκεί ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Στον πεζόδρομο της Κοράης. Ναι. Που οι άνθρωποι που καθόντουσαν και πίναν τον καφέ τους γυρίσαν να κοιτάξουν τον Άρη. Εχθρικά μηνύματα δεν είναι. Όχι, εχθρικά καθόλου. Γενικά δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προκαλέσουμε. Η παράσταση είναι μια παράσταση για όλους. Καλά, προφανώς. Και έχουν έρθει κιόλας άνθρωποι οι οποίοι δεν τάσσονται με τις ιδεολογικές απόψεις του κομμουνισμού. Προφανώς, μια παράσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας το έγραψε κιόλας στα social media και τιμή του, ότι λέει: εγώ, παιδιά, παρόλο που δεν τάσσομαι ιδεολογικά, για μια μισή ώρα με αυτόν τον άνθρωπο ήμουνα πάνω στο βουνό. Προφανώς, γιατί αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες που έχουν τα θετικά και τα αρνητικά, έχουν και τεράστια διλήμματα. Έχουν επιλογές, ειδικά ο Βελουχιώτης ή ο Ζαχαριάδης από την άλλη. Και άλλες προσωπικότητες της ιστορίας που είναι τεράστια όλα αυτά. Αισθάνεσαι μικρός μπροστά σε αυτά τα διλήμματα. Όπως ήταν τεράστιες και οι στιγμές, οι ιστορικές. Δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν. Μα γι' αυτό ακριβώς. Και συγκρίνεις με την τωρινή ζωή του καθενός, οπότε όλο αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο. Όχι, δυσκολίες έχει, αλλά δεν είναι τέτοιου τύπου δυσκολίες ζωής και θανάτου ή αξιών ή ηθικής θέματα. Επιλογές ηθικής τεράστιες. Αξιών. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αξίες και ιδανικά. Τότε ίσχυαν και με το παραπάνω. Πάντα υπάρχουν. Απλά ήταν πιο καθαρά τότε. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ένας ηθοποιός, όταν μπαίνει σε έναν ρόλο, ψάχνει, σκέφτεται. Δεν είμαι ηθοποιός, αλλά φαντάζομαι θέλει μια διεργασία. Εσύ μπαίνοντας στο ρόλο του Άρη Βελουχιώτη, σε αυτή την τεράστια προσωπικότητα, έχεις ανακαλύψει πράγματα που δεν τα έχεις σκεφτεί πριν ποτέ. Για τον Άρη, για τα διλήμματά του, για τη μορφή του, για τις επιλογές. Έχεις βρει καινούργια πράγματα? Έχεις εκπλαγεί από κάτι? Όχι, δεν έχω εκπλαγεί από κάτι. Δεν έχω εκπλαγεί από κάτι, γιατί είχα πάντα μια συγκεκριμένη άποψη και μια συγκεκριμένη εικόνα για τον Άρη. Και πάντα βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, διαβάζοντας, ψάχνοντας, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στην κατάσταση που ήταν εκείνος εκείνη την περίοδο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω δηλαδή πώς εμείς θα αντιδρούσαμε, πώς εμείς θα παίρναμε τις αποφάσεις. Οπότε όχι, δεν μπορώ να εκπλαγώ. Από την άλλη, η πίστη του, ο αγώνας του στα ιδανικά του και στην αγάπη του για το λαό, νομίζω ότι δεν θα το άφηνε άλλα περιθώρια. Πάλι έτσι θα αντιδρούσε. Αυτό νομίζω. Οπότε ναι, δεν με κάνει να εκπλάγω. Αυτή είναι μια μεγάλη, τεράστια υπόθεση που είπες τώρα, ότι τέτοιου τύπου προσωπικότητες που έχουν πέσει σε διασταύρωση ιστορικών γεγονότων τεραστίων, πια τους πάει η κοινωνία, η στιγμή, η ιστορία. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Όχι, δεν αποφασίζουν. Πια φεύγουν από τα γήινα και τα ανθρώπινα και είναι έρμεα πια της ιστορίας, αν θέλουν να είναι συνεπείς με αυτό που έχουν, ακριβώς, με αυτό που είναι. Και αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην ομιλία του στη Λαμία. Δηλαδή, όταν γυρνάει και λέει ότι ο λαός χειραφετήθηκε πια και δεν πιστεύω ότι όλα αυτά μπορούν να συμβούν, αλλά τελειώνει με το ζήτο ο κυρίαρχος λαός, δηλαδή η πίστη του είναι πάνω απ' όλα. Ότι ναι, θα καταφέρουμε να απελευθερώσουμε τον κόσμο, να είναι ελεύθερος, να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Ναι. Αυτό το σημαντικό. Δεν έγινε ούτε τότε. Όχι. Μα το είπε και το λέει και το ξύμορο είναι που το λέμε και τώρα. Που λέει ότι η πατρίδα μου δεν ξεσκλαβώθηκε πια. Προσπάθειες γίνονται, η πατρίδα σκλαβωμένη. Και συνεχίζεται αυτό, γιατί προστίθεται και άλλες βάσεις ή αλυσίδες γενικότερα σκλαβιά. Μα είτε είναι βάση, είτε είναι οικονομικό μνημόνιο. Ιστορία είτε το, είναι, είτε είναι. Το έχει δείξει ιστορία πολλές φορές. Είτε είναι ευμάρεια, γιατί και ευμάρεια είναι αλυσίδα σε πολλές περιπτώσεις. Και παγίδα του μυαλού και ψευδέστηση ότι τελειώσαμε όλα αυτά. Ο ηθοποιός Τάσος Σωτηράκης είναι μαζί μας, η φωνή που ακούτε. Ένας Άρης Βελουχιώτης, κανονικός. Παίζει έτσι κι αλλιώς την παράσταση Άρης, που είναι στο θέατρο Καρτέλ. Και ξεκινάνε αύριο, ωραία ημερομηνία διαλέξατε. Ναι, 12 Οκτωβρίου. Σημαδιακή. Σημαδιακή, όντως. Θα πάμε στις άλλες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Λίγο πριν, ο Άρης Βελουχιώτης έκανε μαθήματα φωνητικής στον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Για το Εαμίτο. Πώς θα πούμε το Εαμίτο. Για την παράσταση, γιατί είσαι και μουσικός. Εκτός των άλλων. Πάρτε και μάθε το και δεν ξέρει να. Θεσσαλονίκη δεν έχετε πάει. Θεσσαλονίκη, σε πολλές πόλεις δεν έχουμε πάει. Ναι, έχουμε 2-3 μηνύματα από Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Και εμάς. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κρήτη. Ποια ήταν η πιο. Από όλα τα μέρη που γυρίσατε, γιατί το καλοκαίρι πήγατε σε διάφορες περιοχές, έτσι. Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Η καλύβα του Στεφανή, η Περχιάδα. Πες μας λίγο τι είναι αυτό. Με το που μπήκαμε στην καλύβα, μας πήρανε τα ζουμιά. Τι σημαίνει καλύβα Στεφανή, Περχιάδα. Καλύβα Στεφανή, Περχιάδα. Εκεί ακούστηκε πρώτη φορά ο όρκος του Ελλάς. Από εκεί βγήκε ο Άρης. Υπάρχει ακόμη ως κτίριο. Υπάρχει, ναι, ναι. Το έχουν φροντίσει, το έχουν κρατήσει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παίξατε μέσα. Παίξαμε έξω στο χωράφι. Παίξαμε έξω στο χωράφι. Ησυχία, σκοτάδι, στην επαρχία. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή. Ξαναβγήκε ο Άρης με τη στολή μέσα από την καλύβα το 2018. Αυτό. Φαντάζομαι εκεί για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ή από εκεί δηλαδή, ντόπιοι. Ναι, ήταν για αυτούς λίγο πιο σοκ. Πιο σοκ, ναι, ναι. Γιατί ήταν φυσικό όλο αυτό. Με δύο φώτα όλα και όλα, πάνω σε ένα πατάρι που μας είχαν φτιάξει για να βάλουμε το σκηνικό μας και να βγαίνει ο Άρης με το φανάρι μέσα στο σκοτάδι, μέσα από την καλύβα. Ναι, εντάξει. Μεγάλη στιγμή. Ναι. Αν και το. Βέβαια, εντάξει, δεν, όχι μόνο εκεί, την έχουν αγκαλιάσει την παράσταση στην επαρχία πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εμείς θέλουμε να ταξιδέψουμε. Θέλουμε να ταξιδέψουμε την παράσταση και στα χνάρια του Άρη, εκεί πέρα που πέρασε, τις περιοχές που πέρασε, και όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις. Ναι, όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε και σε μικρότερες. Ναι. Θα έχει αξία προφανώς. Θα το κάνετε. Θα το κάνουμε. Γεμίζει, ναι, εδώ κάθε βράδυ το Καρτέλ έτσι κι αλλιώς. Όποιος θέλει να πάει, πρέπει να πάρει από πριν τηλέφωνο. Δεν θα δώσουμε τώρα προσκλήσεις, θα δώσουμε σήμερα, αφού ξεκινήσει η παράσταση. Ναι, ναι, μετά, ναι, από την άλλη εβδομάδα. Εδώ λέει μια φίλη, ο καλεσμένος είναι εκπληκτικός. Είδαμε το έργο και συγκινηθήκαμε και σοκαριστήκαμε την ερμηνεία. Φοβερός, καλή συνέχεια σε όλους. Ένας άλλος λέει απάντηση σε αυτόν με τις σερβιέτες, όλα μέλι γάλα. Ναι. Ναι. Εντάξει, βρίζουν και κάποιοι εδώ. Όχι, πες κανένα βρίσιμο. Κουμούνια τέτοια. Ναι, εντάξει. Πάτος, ωραία, εντάξει. Ναι, ναι, ωραία. Και άλλα, και άλλα. Πόσο και κρίμα, άλλα. Πόσο πιο κάτω θα φτάσετε. Α, ναι. Ναι. Όχι, πολύ κάτω ακόμα. Ναι. Κλέψατε και τίποτα καρέκλες όπως ο Κλάρας. Λένε διάφορα. Βελουχιώτη σφαγέα. Ναι. Για σένα δεν λένε αυτά. Ναι, για σένα δεν λένε. Έχουμε ένα σφαγέα δίπλα μας. Ναι. Είναι καλό, λέει, οι μνήμες να μένουν ζωντανές όχι μόνο όσων αγωνεί, τι λέει, όχι μόνο μέσω αναγνωσμάτων, αλλά είναι καλό να ζωντανεύουν και οι πρακτικές, λέει ένας άλλος φίλος. Εντάξει, διάφορα. Και ναι, η Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει παίξει 2-3 φορές. Θεσσαλονίκη, θέλουν να πάτε. Θα πάτε. Η Σοφία επίσης, κάνω μια παρένθεση εδώ από τον Άρη. Έχει... Σοφία Αδαμίδου που έχει γράψει Σοφία, το ναι, μονόλογο αυτού του Άρη. Φίλμε, εμείς είμαστε και συνάδελφοι και μαζί κάποτε. Οπότε Σοφία τη λέω. Αύριο κάνει πρεμιέρα άλλο ένα θεατρικό έργο, στο οποίο επίσης είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, γιατί και στον Άρη είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, ως Ελληνοφρένεια. Δύο έχουμε χορηγήσει επικοινωνιακώς. Ναι. Έχουμε χορηγήσει τίποτα άλλο. Και το Κρεμλίνο, την παράσταση του Κρεμλίνου. Κρεμλίνο, μπράβο, του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, ναι, ναι. Τρεις παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις, όλες και όλες. Εντάξει. Αυτή που χορηγήσαμε πρώτη, τον Άρη, πήγε πολύ καλά φέτος. Ναι. Οπότε ελπίζουμε να πάνε και οι υπόλοιπες. Αύριο ξεκινάει το Δώσ' Αβίσο αριθμός 0 του Μενέλαο Λουντέμι στο θέατρο Όλβιο, Φαλεσίου 7 στον Γκάζι, θέατρο Όλβιο. Μπορείτε να πάτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Εξαιρετική παράσταση. Την έχεις δει, ε? Ναι, την έχω δει. Δεν την έχουμε δει. Είναι εξαιρετική χωρίς, παράσταση. Θα πάμε. Τη διασκευή έχει κάνει η Σοφία Αδαμίδου, σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μασχοχωρίτη, ο Νότης Μαυρουδής μουσική και κιθάρα. Τώρα να πω τα υπόλοιπα ονόματα, πάντα αυτά είναι κουραστικά. Εντάξει. Όχι για αυτούς που συμμετέχουν. Ναι, ναι. Αυτοί που συμμετέχουν, αλλά αυτοί που ακούνε τώρα, ειδικά εδώ, όποιος πάει εκεί, θα, αν θέλει, παίρνει το πρόγραμμα. Μια πολύ ωραία παράσταση και αυτή ξεκινάει αύριο στο θέατρο Όλβιο, εκεί στο Γκάζι Κεραμικός, κάπου εκεί. Πολιτικό έργο γι' αυτό. Πολιτικότατο έργο γι' αυτό. Μακρόνισος και τα λοιπά. Ακριβώς. Καλό είναι να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει πολιτικό θέατρο. Νομίζω με τις δικές σας, από τη δική σας απόπειρα, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος τα θέλει αυτά. Τα δεν θέλει, υπήρχαν, ναι, ναι, ναι. Όπως υπήρχαν. Και σε ένα δύσκολο χώρο που παίζετε εσείς, στο Καρτέλ που είναι στον Λεώνα, είναι κάπου, δεν είναι σε μια γειτονιά με θέατρα. Στη μέση, όχι, είναι στη μέση του πουθενά ακριβώς. Ανάμεσα στα πρακτορία. Στα πρακτορία, νομίζω ότι έχει χαθεί. Στις ανακυκλώσεις, ναι. Ναι, ότι λες κάποιο λάθος έχω κάνει. Και όμως, και τώρα φωτιές, τον έχουν φτιάξει το δρόμο. Τις νύχτες εκεί κάτι φωτιές και ένα. Έχει κάτι, ναι, ναι. Είναι λίγο κουστουρίτσα. Ναι. Ταιριάζει στον Άρη. Ναι, ταιριάζει. Ταιριάζει, ταιριάζει. Σου έχουν πει κάτι, είπες πριν οι άντρες έρχονται και κλαίνε μετά το τέλος της παράστασης. Σου έχουν πει κάτι που σου έχει μείνει. Κάποιος, κάποια. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να κάνουμε το τέτοιου είδους θέατρο. Ναι, το ναι, φέρνουν στο το σήμερα. Φέρνουν στο σήμερα. Και καλά κάνουν, λογικό είναι, και αυτό είναι και το αίτημα. Γιατί βλέποντας μια τέτοια παράσταση, διαβάζοντας ένα βιβλίο ή μια ταινία, αναγκαστικά το φέρνεις στο σήμερα. Τι κάνει ο καθένας, τι κάνουμε όλοι, γιατί δεν κάνουμε ο καθένας, γιατί δεν κάνουμε όλοι. Αυτό είναι και το μήνυμα της παράστασης. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έκανε τον προσωπικό του αγώνα, την προσωπική του επανάσταση. Οι επαναστάσεις, το έχουμε πει 100.000 φορές, δεν γίνονται από τους καναπέδες ούτε από τις καρέκλες. Πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας, να σηκωθούμε. Ναι, αυτό είναι το τεράστιο θέμα. Θα σου πει κάποιος, εγώ ξεκινάω, αλλά τι παραπέρα κάνω. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, είναι μεγάλο τι θέμα. Τι παραπέρα κάνω, τι να κάνουμε, γιατί... δεν γίνεται να περιμένεις όμως. Όχι, δεν περιμένεις προφανώς. Ο καθένας όπως μπορεί, όπου μπορεί, κάνει στον ατομικό του χώρο πολλά. Το θέμα είναι να γίνει ο περίφημος συντονισμός, ο οποίος συντονισμός έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ναι, προφανώς. Το που λέμε κίνημα, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο και δεν γίνεται και κάθε μέρα. Αυτά γίνονται αραιά και που στην ιστορία των κοινωνιών και γι' αυτό έχουν και ένα ενδιαφέρον. Το ελάχιστο το κάνεις, κρατάς αναμένα τα κάρβουνα. Το μέγιστο το θα το βρούμε όταν έρθει η ώρα. Θέλει χρόνο και κόπο. Και τρόπο. Και τρόπο. Και τρόπο. Και τρόπο. Και γνώση. Έτσι. Και συνέστηση. Πάνω απ' όλα γνώση. Πάνω απ' όλα γνώση. Και συνέστηση και καθαρό στόχο και οργάνωση και μαζικότητα. Όπως λέει και ο Άρης, για την πίστη και το δίκαιο πάντα υπάρχει ευκαιρία. Το λέτε στην παράσταση, το είναι από τα άλλα που έχεις διαβάσει. Το λέμε και στην παράσταση, ναι. Για την πίστη και το δίκαιο. Πάντα υπάρχει ευκαιρία. Προφανώς. Για την πίστη δεν ξέρω, αλλά για το δίκαιο χρειάζεται να υπάρχει. Την πίστη με την ευρεία. Με την ευρεία έννοια, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν νομίζω εννοούσε την χριστιανική πίστη, αλλά ναι. Άλλες εποχές. Θα πάμε, έχουμε άλλο ένα πακέτο διαφημιστικό. Ο Νίκος θα το βάλει, ο Νίκος Απρανίδης που είναι εδώ στον ήχο και συνεχίζουμε. Εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Ο Μάριος λέει: μισές δουλειές έκανε ο Βαν Φλίτ και ο Τσακαλώτος. Εγώ συμφωνώ ότι έγιναν μισές δουλειές, γιατί είναι 70 χρόνια μετά και να είσαι σίγουρος και στα 80 και στα 90 και στα 100 και θα συζητάμε σε αυτή τη χώρα για τον Άρη Βελουχιώτη πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα συζητάμε. Εκατομμύρια θα συζητάμε για τον Βελουχιώτη και όχι μόνο θα συζητάμε. Οπότε Μάριέ μου, κάνε κουράγιο. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο και περαστικά βεβαίως, τάξη ανάγκη. Έχουμε εδώ τον Τάσο Σωτηράκη και άλλα μηνύματα βέβαια πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και να μείνουμε σε αυτά. Και θετικά και αρνητικά. Για την παράσταση Άρης που ανεβάζουν στο θέατρο Καρτέλ και ξεκινάει αύριο και θα πάει όσο πάει. Δείτε την όσοι θέλετε με ψύχρωμο τρόπο και ματιά. Είναι εμπειρία, οπότε αξίζει να το δείτε. Στην Ελλάδα τα συζητάμε αυτά. Γίνανε τότε, αλλά τα τελευταία χρόνια και με την κρίση και έχουν ξανάρθει. Στην γιατί είναι, δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν λυθεί στα μυαλά πολλών ανθρώπων. Και όλοι αυτοί που λένε ότι τελειώσαμε τότε, έγινε ο εμφύλιος, οκ, στρατιωτικά ιτήθηκε το κίνημα, ο λαός, το κόμμα, βάλτε ό,τι θέλετε. 70 χρόνια μετά, το φόβο τους έχουν ακόμα και πάντα το θέτουν και το ξαναθέτουν με διάφορους τρόπους. Αφού είναι μια τελειωμένη υπόθεση, όπως και οι σοσιαλιστικές χώρες που κατέρευσαν ή ανατράπησαν, διαλέγετε και παίρνετε. Αφού τελειώσαμε με αυτά, γιατί το συζητάμε συνέχεια? Γιατί είναι η ιδεολογική ηγεμονία γι' αυτό. Έχει γίνει, δηλαδή ιτηθήκανε στρατιωτικά, αλλά ηγεμονία, ηγεμονία. Τα λέει ο Κολοχάρτος. Ναι, για το χαρακτηρισμό. Γιατί είπα ποιον? Ναι, όχι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχουμε μια επαναστάτρια. Τώρα σήμερα πάλι το πρωί, πόσο θα χωρέσει. Σήμερα το πρωί έκανε μια δήλωση. Πριν από περίπου ένα μήνα ήμουνα στο εξωτερικό και με ειδοποίησαν από το γραφείο μου ότι ένα συνεργάτης μας από τα Χανιά, ο Δημήτρης Φραγκάκης, έστειλε ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι όλα τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού, τέλος πάντων των Χανίων, εντάσσονται στο υπερταμείο. Όταν ήρθε ο συνεργάτης μου που ήταν μαζί μου και μου το είπε, του λέω: «Έλα, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είχαμε πει στη Βουλή ότι το μόνο που δεν θα πουληθεί είναι η Ακρόπολη, αλλά δεν μπορεί να έχει γίνει τέτοιο πράγμα». Και έχασα, εγώ ένας πεπειραμένος πολιτικός, έχασα την ευκαιρία να βγω και να τα κάνω λαμπόγιαλο. Διότι δεν το πίστεψα. Να η πραγματική επαναστάτρια. Θα τα έκανε λαμπόγιαλο στη Βουλή, αλλά δεν το πίστεψε. Πάει τώρα. Ότι μπορεί να ισχύει όλο αυτό. Και χάσαμε την ευκαιρία την Τώρα να τα κάνει λαμπόγιαλο. Θα το βλέπαμε κι αυτό. Δηλαδή, από όσα έχουν γίνει, όσο η Τώρα είναι υπουργό, βουλευτή τα τελευταία χρόνια, εκεί ήθελε να τα κάνει λαμπόγιαλο. Τα άλλα τα ψήφισαν. Όλα τα άλλα, τα μνημόνια. Ναι, σωστά δεν είχε. Ήταν κομπλέ. Ήταν σωστά. Απλά το λαμπόγιαλο ήταν που δώσαμε τα. Όλο μπουμπουλίνε έχουμε γεμίσει. Χάμο γίνεται. Επανάσταση. Μα γι' αυτό έχουμε στο Βελουχιώτη, έχουν και αυτή την Τώρα. Να, αυτή είναι. Ναι, ο καθένα να έχει. Να έχει. Ναι, ή τον Καμένο, ή τον Καμένο που φαντασιώνεται διάφορα. Βάλε Νίκο το ηχητικό. Όταν βρεθήκαμε, με κάλεσε ο Αλέξης στην Κουμουνδούρου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μας. Τότε είχα πει ότι αρχίζει η επιχείρηση Γοργοπόταμος. Όπου όπως στο Γοργοπόταμο συναντήθηκαν οι δύο αντίθετες πλευρές, ο Άρης και ο Ζέρβας, καταφέραν να αποτινάξουν τη γέφυρα. Έτσι θα πρέπει κι εμείς, στα πλαίσια της εθνικής συμφιλίωσης, να συνεργαστούμε. Μην το παρεξηγείτε, κατά βάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά Καμένο. Και αφού η επιχείρηση Γοργοπόταμος τελείωσε, ξεκινάει το νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Ό,τι και να σας είπε είναι ψέματα. Μου είχε πει ο γιατρός να καυτηριάσει με έναν καλόγερο που είχε στο πισινάκι του. Αλλά που να ξέρω εγώ ότι δεν έπρεπε με τον αναπτήρα. Αυτό το τραγούδι είναι πνεροφίλη. Τι κολλάς ηχητικά με τραγούδι. Γιατί τελειώνουμε. Είναι σηματοδότηση ότι τελειώνουμε. Εκόλλησε ο Καμένος που έλεγε Γοργοπόταμο και Μάρσαλ με το Τσεροφίλη στο τραγούδι. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Συνέχισε να κάνει τον Άρη. Καλή αρχή. Όλοι να καλά. Συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Με την ευχή και την ελπίδα να βλέπουμε Άριδες όχι μόνο στο θέατρο. Στη ζωή, στα βουνά, στους κάμπους, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, παντού. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ όμως, τέλος πάντων. Τι? Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν ένα Μονακό. Άρης και στο Μονακό. Στο Μονακό να πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Στον ουζού μου τόσο μακριά δε φτάνει. Αλίμονο ως τον ουζού μου τόσο μακριά δε σε καλούν οι στεναγμοί κι αν σε καλούν οι θρήνοι, εσύ κοιμάσαι αξύπνητα. στο φως και στη γαλήνη. Κι αν σε καλούν οι στεναγμοί, κι αν σε καλούν οι θρήνοι, εσύ κοιμάσαι αξίζει.